الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم علماء الكرام اور طلب عزیز، اصل میں تو آپ حضرات کو نصیحت کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ کرام کافی ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ آپ کی نگرانی کریں اور موقع بموقع ناصحانہ کلمات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں. ہم جیسے کبھی کبھار کے آنے والوں کے لیے جو نصیحت کا موقع دیا جاتا ہے، یہ دراصل اکرام ضیف کے قبیل سے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور جو لوگ خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں یا تعلیم و تعلم سے ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے ان کا اکرام یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان سے کچھ باتیں کہلوا لی جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ کہنے والا اس لائق ہو یا نہ ہو، محض اکرام ضیف کے لیے اس کو مکلف کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار نا اہل کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اللہ تعالی اس کے اندر نافعیت پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ نہ دیکھا جائے یہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور ہم سب ہر وقت ہر سطح پر اصلاح کے محتاج ہیں، ہمیں ہمہ وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے, اس میں بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑی تنبیہ ہے, بہت بڑی نصیحت. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی ہے, سمجھنے کے لیے دل عطا کیا ہے, ان اعضاء و جوارح سے جو بھی اعمال صادر ہوں گے یہ مت سمجھنا کہ ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی, بلکہ یہ یقین کرو کہ تمہارے ان تمام اعمال کے بارے میں رب العالمین کے دربار میں سوال ہوگا کہ انہیں صحیح جگہ استعمال کیا یا غلط جگہ استعمال کیا, ان کانوں سے اچھی باتیں سنی یا بری باتیں سنی, ان آنکھوں سے جائز مناظر دیکھے یا ناجائز چیزوں میں یہ آنکھ مشغول رہی, دل و دماغ کے اندر اچھی باتیں جمائیں یا برائیاں اس میں سمیٹ لیں, اس کے بارے میں اللہ تعالی کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اللہ کی نعمتوں کو کسی بھی غلط جگہ استعمال کرنے سے بچائیں, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جب تک اس پر توبہ نہ کر لیں, سچی توبہ نہ کر لیں, ہمیں چین نہ آئے, اطمینان نہ ہو, سکون نہ ہو. انسان ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, بلکہ غلطی تو انسان ہی سے ہوتی ہے, فرشتوں سے تھوڑی ہوتی ہے, انسان ہی سے ہوتی ہے. لیکن غلطی پر جمنا نہیں ہے, غلطی پر قائم نہیں رہنا ہے, غلطی کی تعویل نہیں کرنی ہے, بلکہ اس سے جلد از جلد توبہ کر لیں گے. ایک مرتبہ ہمارے ہاں مدرسہ شاہی میں بہت بڑے صاحب معرفت بزرگ تھے, عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے, اور محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی با اعتماد رفقا میں تھے. پوری زندگی انہوں نے ہردوئی میں حضرت کے ساتھ گزار دی, انتہائی عاجزی مسکنت تواضع کے ساتھ. وہ جو حدیث میں آتا ہے احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً, تو حضرت اس کے پورے مصداق. وہ ہمارے ہاں تشریف لائے, خدام نے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں. اساتذہ طلبہ کا مجمع تھا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے, یہ علم اللہ کی عطا کردہ روشنی ہے, اور اس کے مقابلے میں گناہ اور معصیت یہ ظلمت اور تاریکی ہے. اس روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ خصوصی طور پر تین طرح کی برائیوں سے ہمیں اپنے کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا نمبر ایک بدگوئی، نمبر دو بدگمانی، نمبر تین بد نظری. بدگوئی کا تعلق زبان سے ہے کہ زبان سے ہم جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، زبان کو محفوظ رکھیں، کیونکہ بسا اوقات آدمی روحانی اعتبار سے بہت اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے لیکن زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا پھر نیچے آ جاتا ہے. اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کتنی بڑی خطا ہوئی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ، کیا میں سب چیزوں کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور بتائیے. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، تو آپ نے زبان پکڑ کر فرمایا کہ اسے کنٹرول میں رکھو. حاضرین کو حیرت ہوئی کہ حضرت یہ کیا بات ہے، زبان سے بات نکلتی ہے ہوا ہو جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا بھی ہے زیادہ تر لوگوں کو چہروں اور سینوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا سبب یہی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوں گی. جو مجلسیں جمائی جاتی ہیں، چٹخارے لیے جاتے ہیں، تبصرے کیے جاتے ہیں، تحقیر کی جاتی ہے، مذاق اڑائے جاتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کے لیے، اپنے ہی لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، قیامت میں ساری ترنگ نکل جائے. اس لیے بدگوئی سے بچنا ہے، غیبتوں سے بچنا ہے. کوئی برائی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، تم اگر اس کو نصیحت کر سکتے ہو اس طرح کہ اس کی عزت نفس پر حرف نہ آئے ضرور کرو، لیکن اس کی تذلیل جائز نہیں، لوگوں کے سامنے اس کی تحقیر جائز نہیں. تو بدگوئی سے آدمی بچے گا تو ترقی کرے گا، بدگوئی سے بچے گا تو علم میں برکت آئے گی، بدگوئی سے بچے گا تو نقصان سے محفوظ رہے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کی غلط باتوں سے وہ نجات پا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بدگوئی سے بچو، زبان باوقار ہو، بے ضرورت خامخواہ زبان سے کوئی بات نہ نکلے. دوسری چیز آپ نے فرمائی بدگمانی، ساری لڑائیوں کی بنیاد دنیا کے اندر وہ بدگمانی. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان سراسر گناہ ہوتے ہیں. آج ہم ذرا ذرا سی بات پر دل میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اور یہ بدگمانی اگر ختم نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے کینہ اور حسد میں اور حقد میں تبدیل ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بھائیوں بھائیوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, تنازعات جنم لیتے ہیں, ادارے فتنوں کی آماجگاہ بن جاتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث, بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. جس سے بدگمانی قائم ہو جاتی ہے وہ اگر صحیح کام بھی کرتا ہے تو ہم اس کو غلط بات پر محمول کر لیتے ہیں, اس کی اچھی بات کا بھی غلط مطلب ہم نکال لیتے ہیں. یہ بدگمانی کا اثر. اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے خوشگمانی رکھنی پڑے گی, سب کے لیے اچھے جذبات رکھنے پڑیں گے, سب کی خوشی سے خود خوش ہونا پڑے گا, سب کی غمی سے خود کو غمگین بنانا پڑے گا. یہ ایمان والی صفت. تو حضرت نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو تو سکون میں رہو, اور تیسری بات حضرت نے فرمائی کہ بد نظری بد نگاہی سے بچو, کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ یہ بد نگاہی شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جو شخص, حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے بد نگاہی سے اپنے کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت پیدا کرتے ہیں جسے وہ خود محسوس کرتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے آدمی بد نگاہی کا عادی ہو جائے تو ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے, حافظے پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے, ذہن و دماغ مفلوج ہو جاتا ہے. آج کل کے دور میں بد نظری کے مواقع عام ہو گئے, آلات اور اسباب گھر گھر اور بستی بستی عام ہو گئے. ایسے میں جو آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا وہ بلا شک بلا شبہ اللہ کا ولی بن جائے گا, اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا وہ کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ کا ولی بن نہیں سکتا. تو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے تاکہ ہمارے علم میں رسوخ پیدا ہو, ہماری ذات اللہ کی نظر میں محبوب و مقبول بن جائے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جبھی ہوگا جب ہم اللہ کو راضی کریں. اس کے لیے محض ذہانت کافی نہیں ہے کہ بھائی میں تو بہت ہی نمبر اول کا طالب علم ہوں, یا مجھے تو سب باتیں بہت یاد رہتی ہیں, سب سمجھ میں آتی ہیں, امتحان میں 100 میں 100 نمبر لاتا ہوں, اس سے کچھ ہوتا نہیں. اگر اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں گے خدمت دین کی, اور اگر اللہ ناراض ہے تو ان وقتی چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سطح پر ہر اپنی نافرمانی سے گناہوں سے معصیت سے محفوظ فرمائیں, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائیں, اور جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان ہے اپنے دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق سے سرفراز کریں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور جیسا کہ اس کا نام جامعات السنہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گھر گھر میں سنتوں کا احیاء فرمائے, سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت سے بہرور فرمائے. احضر مدرسے کے تمام ذمہ دار حضرات, اساتذہ کرام, طلبہ عزیز اور مدرسے کے سرپرست جن کے حکم پر یہاں حاضری ہوئی, حضرت مولانا محمود حسن صاحب دامت برکاتہم, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ذرہ نوازی فرمائی, اور دعاؤں کا خاص نگار ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد فرما لیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ابھی نہیں ہوئی ہے, دعا نہیں ہوئی ابھی.